uwaga, zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 marca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Rosjanie zatrzymują mieszkańców okupowanych terenów za brak rosyjskiego dokumentu tożsamości. Papież nawiązał do zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie i ponownie prosił wiernych o modlitwę za naród ukraiński. Warszawa, Kraków i Szczecin. W tych miastach 2 kwietnia planowane są marsze papieskie. Rosjanie kontrolują prywatne mieszkania na okupowanych przez siebie ukraińskich terytoriach i aresztują mieszkańców za brak rosyjskiego dokumentu tożsamości. Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosyjscy wojskowi wywierają presję psychologiczną na mieszkańców i zmuszają ich do przyjmowania obywatelstwa Federacji Rosyjskiej. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii zaznacza, że w Azowie, na okupowanym terenie obwodu zaporowskiego, Rosjanie nasilają rewizję. W Tokmaku okupanci grożą wywiezieniem dzieci do Federacji Rosyjskiej w przypadku odmowy przyjęcia rosyjskiego dokumentu. Były ambasador Polski w Kijowie Jan Piekło powiedział, że 9 lat temu w trakcie nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję Zachód nie docenił, jak groźny jest Władimir Putin. Gość Polskiego Radia 24 zauważył, że zarówno Francja, jak i Niemcy pomyliły się wtedy, chcąc traktować prezydenta Rosji jako partnera do interesów. Komentując piątkową decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wydał nakaz aresztowania Putina, Jan Piekło podkreślił, że nikt już nie mówi o dialogu z przywódcą Rosji. Z kanclerzem Scholzem, to on już w tej chwili wyraził się, że jeżeli tylko Putin się pojawi na terytorium Niemiec, to będzie aresztowany. Świadczy to o tym, że jednak w tej chwili jest zmiana tonu, jest determinacja, no i Putin jest po prostu napiętnowany. To jest hańba, której się nie da zmyć i on już praktycznie jest politykiem przegranym. Jan Piekło podkreślił, że trudno wyrokować, czy na Kremlu dojdzie do przewrotu. Niemal pewne jest jednak to, że Putin dobrowolnie nie ustąpi. Papież ponownie poprosił wiernych o modlitwę za naród ukraiński. Nawiązał do zbrodni wojennych popełnianych w tym kraju. Franciszek jak co tydzień spotkał się z wiernymi podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Po kazaniu i modlitwie papież najpierw wyraził swoją bliskość ofiarom trzęsienia ziemi w Ekwadorze, potem złożył życzenia wszystkim ojcom w związku z przypadającym dziś we Włoszech w dzień świętego Józefa dniem taty. Na zakończenie tradycyjnie nawiązał do wojny na Ukrainie. Fratelli e sorelle, non dimentichiamo. Bracia i siostry, nie zapominajmy modlić się o umęczony naród ukraiński, cierpiący z powodu zbrodni wojennych. A soffrire per i crimini della guerra. Franciszek po raz pierwszy pośrednio zarzucił wojsku rosyjskiemu, że popełnia na Ukrainie zbrodnie wojenne, choć nie użył słowa Rosja. W katechezie papież zachęcał wiernych, by nawet w najtrudniejszych do zaakceptowania okolicznościach widzieli okazję do czynienia dobra. Powiedział, że ludzi cierpiących i znajdujących się w trudnych sytuacjach trzeba obdarzać miłością. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Szczecin dołączył do miast, które zorganizują Marsz Papieski. W niedzielę 2 kwietnia w rocznicę śmierci Jana Pawła II rozpocznie się on przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. To bardzo dobra forma zamanifestowania poparcia dla świętego Jana Pawła II, uważa jeden z organizatorów, Bartłomiej Ilcewicz. Widzimy na przykład po Marszu dla Życia w Szczecinie, że dla wielu osób taka forma zamanifestowania pewnych wartości jest bardzo ważna. Liczymy na to, oczywiście robimy teraz wszystko, co z naszej mocy i apelujemy do udziału. To jest marsz ludzi, którzy po prostu chcą pokazać, że Jan Paweł II jest dla nich bardzo ważną postacią. Marsz w Szczecinie rozpocznie się o godzinie 16:30. 2 kwietnia marsze papieskie planowane są także w Warszawie i Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bez opadów na wschodzie Polski, na zachodzie przelotny deszcz, a na Pomorzu burze. Temperatura minimalna od 0 stopni na krańcach wschodnich do plus 9 na zachodzie. A jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Od 6 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 14 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi 11 Lite 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. Dobry wieczór Państwu, 6 minut po godzinie 20. Gdyby chodziła po Państwu jakaś podróż w nieco dalsze rejony świata, a może nawet i dookoła świata, to ja proponuję taką wersję muzyczną. Trzy strony dźwięku to próba sprawdzenia, jakie piosenki są w tej chwili popularne w różnych krajach, na różnych kontynentach. Serdecznie zapraszam, więc przez najbliższe dwie godziny właśnie w ten sposób będziemy sobie muzycznie podróżować. Maciek Załęcki audycję realizuje, ja nazywam się Tomasz Miara. Zacznijmy od Australii, a tutaj mamy dwie piosenki, które no, w gruncie rzeczy, jakby tak się przyjrzeć, nowościami nie są, bo artyści nagrali je jakiś czas temu, ale wrócili do nich z dwóch powodów. W pierwszym przypadku utwór Die For You, to jest The Weeknd, który tę piosenkę kiedyś wcześniej nagrał, a teraz wrócił do niej w duecie z Arianą Grande. A druga piosenka to jest Until I Found You, Stevena Sancheza, to też piosenka sprzed jakiegoś czasu, która wróciła wraz z popularnością w Australii jednego z seriali w popularnym serwisie streamingowym. No więc dostała ta piosenka drugie życie. Posłuchajmy najpierw Die For You, a później Until I Found You. Finding ways to articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you, 'cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth, baby, let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking. See it in your eyes. You hate that you want me. Hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you. Happens every time. I don't want this feeling. I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working 'cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. I'm blaming you, and you know I can't take it now or never. And you're insinuating that you think we might be better, better me and you. Yeah, I know you do. You know what I'm thinking. See that you want me. Hate it when you cry. It ain't working, cause you're perfect, and I know you deserve it. I can't walk away. I Found You, Steven Sanchez. W tej chwili ciągle popularna piosenka w Australii. Trzy strony dźwięku w trójce. Teraz Europa i no, będziemy mieli taki tour po krajach francuskojęzycznych. Najpierw piosenka po francusku, popularna w Belgii. To Julien Frank Comgang, który ukrywa się pod pseudonimem Taik. To jest kameruńsko-francuski autor tekstów i piosenkarz. Proszę posłuchać jego utworu Room 69. Retour sans aller

que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Se me olvidó. Y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró. Eso no da ni rabia, yo me río. Yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte. Ya cambié mi norte. Haciendo dinero como deporte. Y no nos la cuenta los shows. El parking ni el pasaporte. Estoy más dura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver. Se te nota, no sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora las bendiciones me llueven. Y quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida. Pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano. Y al menos yo te tenía bonito. Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo, bebé. Wspólna piosenka Karol G i Shakiry, w tej chwili numer jeden w Hiszpanii. Trzy strony dźwięku w trójce. No to teraz będzie bardzo egzotycznie, bo zabieram Państwa do Japonii, a akurat jeśli chodzi o Japonię, czy takie kraje jak na przykład Korea Południowa, to ja już parę razy o tym mówiłem w tej audycji. Szalenie popularne tam są girls i boys bandy, więc no teraz właśnie taki girls band pochodzący z Japonii, którego nazwę należy czytać jak Niju, które pochodzi od japońskiego słowa ni, który oznacza tęczę. No więc dziewczyny z Niju i utwór zatytułowany Paradise. Mukashi, mukashi, kiita hanashi, utatsu no nichi wo kowata sono mukou. その強さも Obiecuję jeszcze na Daleki Wschód zabrać Państwa w audycji Trzy Strony Dźwięku. Na razie opuszczamy Japonię i zabieram Państwa do obiecanej Kolumbii, a skoro Kolumbia, to artystka, która ukrywa się pod pseudonimem Karol G. To jest Karolina Giraldo Navarro, która no dosłownie miesiąc temu wypuściła swoją płytę zatytułowaną Mañana Será Bonito, czyli jutro będzie pięknie. Nie ma się co w związku z tym dziwić, że akurat w Kolumbii w tej chwili jej piosenki no, pochodzące właśnie z tego albumu są szalenie popularne, więc posłuchajmy, jak Karol G śpiewa dwukrotnie. Funcionamos, lo dimos todo pero no se nos dio, por eso nos vamos, pero antes de irnos, vamos a hacerlo por última vez, bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos, es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos, no borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Se me cuida, pero llama cuando quiere que te deje la cama extendida. Los bellaqueos no se olvidan, a nadie de confianza se le niega un polvo de despedida. Ey, yo estoy puesta para el rippy, tú pon la cama que ya pongo el creepy. Para variar en la playa en RD, Punta Cana en la ventana mirando la city. Ya sé que en el amor somos un desastre. Yo soy bandida y tú eres cáncer. No sé cuánto tiempo mal gastaste. Por última vez, bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Supiste mi Romeo de King con la bichota. Diferente, otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, manda, necesito. Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar a aprovechar.

悲しみさえあの日の苦しみさえその全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない未来はもう無理を雨が降り止むまでは帰れない切り分けた果実の片方のように今でも私の怒り Artysta co prawda z Japonii, ale to akurat piosenka popularna w Korei Południowej. Trzy strony dźwięku w Trójce. Teraz powrót przynajmniej na chwilę do Europy, a dokładnie do Luksemburga. Jeśli chodzi o piosenki, które są popularne właśnie w tym kraju, to tutaj mamy no, solidną mieszankę, ale przede wszystkim trzeba przyznać, że są to piosenki popularne właściwie w całej Europie, więc równie dobrze mogłyby się znaleźć akurat te utwory przy okazji zupełnie innych krajów, ale jest to no, taka dość solidna mieszanka popularności. Najpierw posłuchamy piosenki z miejsca trzeciego w Luksemburgu. DJ Terio i Jasmin, utwór Solteiros oraz Libianka i jej People. Tak jak wspomniałem, oba utwory popularne w tej chwili w wielu krajach. Olha ela, há quanto tempo, sava, sava. Como é que estás tu e a tua vida tá comum e o teu broto ainda tão juntos. E ela disse, a gente acabou, já tem um tempo, mas também não quero mais, sou sincero. E depois disse, homem quando quer, é burro demais. E eu também cansei de brincadeira. Depois eu disse, esqueci só agora também tô a conduzir. Vou te levar tua casa e aonde? Lembras quando a gente era jovem? Foi por um pouco mais. Tá solteira agora, olha, tá mentou. A nossa cena antiga não resultou. Foste para um caminho e eu para outro. Mas nunca é tarde pra começar de novo. Tás tão coisinha, eu nem sei te explicar. Minha postura toda contigo tá a falhar. No passado eu te avisei. Eu te avisei que nós íamos nos encontrar. Íamos nos encontrar. Podia dizer que já tenho saudades, mas sei que não preciso porque eu sei que sabes. Já tenho um tempo que ando na tua e sempre que estou nu só penso em ti. Ligavas a meio da noite. Hoje imagino se um dia fosse como sonhamos ser eu tua mulher. Só se não quiseres, deixa pra lá, sei que estás a conduzir. Deixa-te escolher minha casa e onde. Se quiseres ainda temos tempo, é só ficares um pouco mais. Estás solteira agora, olha também tô. A nossa cena antiga não resultou. Para um caminho e eu para outro. Mas nunca é tarde para começar de novo. Estás tão coisinho, eu nem sei te explicar. Minha postura toda contigo está a falhar. No passado eu te avisei, baby, eu te avisei que nós íamos nos encontrar. From Bam and Diet, Libyanka. I've been drinking no alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody will know the paranoia, oh. Cause I put a smile on my face, a facade you can never face. And if you don't know me well, oh, you won't see how buried I am. inside my bed. Cause you see people don't really know you. They don't really know you. Cause you see people they don't really know you. They don't really know. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Or did you look for me? Strony dźwięków w Trójce, teraz Niemcy. I jeśli chodzi o popularność piosenek właśnie w tym kraju, to dość wysoko znajduje się Peter Fox. To jest pseudonim artysty, który nazywa się Pierre Baigory. To jest syn Niemca i francuskiej Baskijki. A pseudonim Peter Fox wziął się stąd, że jest rudy. I tu więcej żadnej tajemnicy więcej nie ma. Vergessen wie, zapomniałem jak, to jest w tej chwili bardzo popularna piosenka w Niemczech, ale ciągle wśród tych bardzo popularnych jest utwór, który Państwo już z tej audycji znają. To Komet, Udo Lindberg i Apache. Ein Cup Ben & Jerry's, die Gehaar auf dem Teppich, keiner ruft an, keiner schreibt eine Message. V wie die Pandas, war auch schon mal anders. Will raus in die Nacht, sag an, wo und wann, ich brauch nur einen Anlass. Es ist wie Amnesie, zu viel Screen Time. Er und sie, Overload, Amazon Prime. Hab Montag Blues, Dienstag Blues, Mittwoch Blues, weil mir fehlt meine Crew und allein ist draußen zu kalt. Oh, vergessen wie, wo ist das Recipe? Wissen nicht mehr, wie es geht, aber die City lebt. Oh, es ist Friday Night, wo bist du, sag Bescheid. Haben vergessen, wie es geht, aber die City lebt. Euphorie, was geht tief, ich werd nie sterben. Nee, Club bei Nacht, Vollkontakt, rum im Cup, Sterne. Ey, UFC an der Bar, Horde wilder Pferde. Ey, UFO, full of love, mich von dieser Erde. Und es kann nicht sein, es nicht okay, sich schon vor eins hinzulegen. Oh, haben vergessen wie, wo ist das Recipe? Wissen nicht mehr wie es geht, aber die City lebt. Oh, es ist Friday Night, wo bist du, sag Bescheid. Haben vergessen wie es geht, aber die City lebt. Aber die City lebt. Aber die City lebt. Endlich sehen wir uns wieder, erstmal Meter Tequila, Schwestern und Brüder, die Message ist Liebe, Schabarangs und Alia, alle Finger in die Luft, puffen Blunt vom Speaker, Blasringe im Club, sag okay, wir haben noch Budget,

them got my back. I'm gonna tell them got my back. Say you don't see my formation. I call a big combination. It's like the inspiration. I'm gonna drive concentration. When my guys them follow, bad energy far away. I thank God for my DUG. Good friends will be money. Who you know? Autopromocja. Trzeba snu, by odnaleźć ten czas. Snu na jawie. Znakomity aktor Piotr Adamczyk, tym razem w roli znakomitego pisarza. Piotr Skotnicki, Prust. Na scenie teatralnej Trójki subiektywny portret autora w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Jak zwykle myślisz tylko o sobie. Chciałem przemarzyć.